آپ نے طلباء کو یہ جو کوڑا اٹھانے کے حوالے سے جو ترغیب دی ہے کہ خادم رکھے ہوئے ہیں مساجد میں, جو خادم وغیرہ ہوتے ہیں, خادم رکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ نہیں تو ان کے ہاتھ میں ابھی میں نے جھاڑو نہیں دی, پلاسٹک کی تھیلی دی ہے, تو یہ بڑا کوڑا اٹھائیں گے اور خادم جھاڑو لے کر گرد بھی سمیٹ لیں گے. تو یہ خادم کے معاون ہے, سمجھ لو. یہ تو خادم کا پورا رول ادا نہیں کر رہے ابھی, تو خادم کا کام تو باقی رہے گا. خادم کو اور بہت کام کرنے ہوتے ہیں نا, خالی صفائی تھوڑی کرنی ہوتی, بہت سے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. بتیاں بجھانی ہوتی ہیں, جلانی ہوتی ہیں, مسجد کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, ان کو دریاں صحیح طریقے سے بچھانی ہوتی ہے, پھر لپیٹ کر رکھنی ہوتی ہیں, بلی کتے اور دیگر جانوروں سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے مسجد کو, کوئی گندگی کر دے تو اس کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک اور بتا تو چلے, نیتیں کی کہ نہیں انہوں نے شاپ پر رکھنے کی؟ کون کون رکھے گا؟ اللہ.